عہد کیا لیکن اس کو پھر پورا نہ کیا. پھر بھی اللہ کی مہربانی, اللہ مہلت دیتا رہا, اچھا اچھا مہلت ان کو دے دو, موقع دیتا رہا. اور سب سے آخری موقع یہ تھا قرآن کے نازل ہونے کے بعد, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد, یہ آخری موقع تھا. آمنوا بما انزلت علیکم مصدقا لما معکم, اے بنی اسرائیل اس چیز پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے سب سے آخر میں, اور یہ پہلی کتابوں کی مصدق ہے, ان تمام حقائق کی تصدیق کرتی ہے جو پہلی کتابوں میں اللہ نے نازل فرمائی. اس کے ساتھ کفر نہ کرو. اب بھی موقع ہے تمہارے لیے کہ اب بھی تمہیں ترقی نصیب ہو سکتی ہے, نجات بھی مل سکتی ہے. فلا تکون اول کافرین, تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو, آئندہ نسلیں تمہارے پیچھے پیچھے چلیں. اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہر رحمت اور مہربانی شامل حال نہ ہوتی, یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو, فوراً ہی تباہ ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے, مہلت بھی نہ ملتا, موقع بھی نہ ملتا. اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور توبہ کر لیں, باز آ جائیں, اپنی ترقی کا سلسلہ پھر شروع کر دیں, قائم کر لیں. یہ ماض اللہ کی مہربانی, جتنا وقت انسان کو مل جائے یہ خدا کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. ورنہ اگر وہ غلطیوں پر ہلاک کرے فوراً ہلاک کر سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پہلے بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا تورات پر عمل کرنے کے لیے, اس کا ذکر ہوا. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کا وہ واقعہ یاد دلایا ہے جس پر ان نافرمانوں کو خدا کی طرف سے سزا ملی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, البتہ تحقیق تم جانتے ہو اے بنی اسرائیل ان لوگوں کو جنہوں نے تعدی اور زیادتی کی تھی تم میں سے اس سب کے ہفتے کے دن, ان کو تم جانتے ہو. پھر آگے ان کو جو سزا خدا تعالی نے دی دنیا میں اس کا ذکر ہے. ہفتے کے دن جن لوگوں نے زیادتی کی تھی, ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس دن ہے, جیسا کہ اتوار کا دن یہ نصارہ کے لیے مقدس ہے, جس طرح آل اسلام کے لیے جمعہ کا دن مقدس ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے پہلی لوگوں کو, پہلی جو قوم ہیں ان کو بہکا دیا وہ اس جمعے کی فضیلت کو نہ پا سکے. یہ فضیلت اللہ تعالی نے اس آخری امت کے لیے رکھی تھی. تو یہ ابتدا میں بنی اسرائیل کی ان کی خواہش کے مطابق ہفتے میں ایک دن خالص عبادت کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب سے مقرر تھا. تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا, اور وجہ ترجیح یہ ان کے ذہن میں تھی کہ ہفتے کے دن سے کائنات کی تخلیق شروع ہوئی، پیدائش جو ہے وہ ہفتے کے دن سے شروع ہوئی. اس واسطے ہفتے کے دن کو انہوں نے اختیار کر لیا. حضور نے فرمایا کہ ایک درجے تک یہ اختیار تھا کہ ایک دن منتخب کر لیں، تو یہود نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا اور نصارہ نے اتوار کے دن کو منتخب کیا. جمعے کے دن کی طرف وہ نہیں آ سکے، یہ ہمارے حصے میں تھا، اللہ نے اس آخری امت کے حصے میں رکھا تھا. جمعہ سب دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن. فرمایا الیہود غدن و النصارہ بعد غدن، جمعے سے اگلے دن یہودیوں کا اور اس کے بعد دوسرا دن یہ نصارہ کا. تو ہفتے کے دن کے بارے میں تورات کے اندر احکام اللہ تعالی نے نازل فرمائے تھے کہ ہفتے کے دن کوئی شخص زراعت، تجارت، شکار کوئی کام نہ کرے، حتیٰ کہ گھریلو کھانے پکانے کا کام بھی ممنوع، کوئی چولہا نہیں گرم کرنا. بس ہفتے کے دن سارا دن صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ کام نہیں کرنا، کسی قسم کا کام ممنوع تھا سارا دن. اس کی تصریح ہے کہ کسی قسم کا کام کرنے سے ممانعت کی. تو یہود نے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو شخص ہفتے کے دن کام کرے گا وہ مارا جائے گا، اس کی سزا بھی یہ، مارا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. ایسی سخت وعید بھی ساتھ تھی کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کریں، عبادت خانوں میں جائیں اور کوئی کام نہ کریں. اور تصریح کے ساتھ تجارت، زراعت، شکار سب منع ہے اور گھریلو کاروبار بھی منع ہے، کوئی کام نہیں کرنا اس دن. لیکن یہود نے اللہ کے اس قانون کو جو ہفتے کے بارے میں ان کو دیا گیا تھا، اس کے بارے میں یہودیوں نے خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی اس طرح کی کہ ہیلے کے ساتھ قانون کو توڑا، ہیلا بازی کے ساتھ قانون کو توڑا. اس ہفتے کے دن کے بارے میں قرآن میں بہت جگہوں میں ذکر ہے، سورہ آراف میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، وہاں پورا رکوع ہے اور اس کے اندر ہفتے کے دن تعدی کرنے والے لوگوں کا حال ذکر ہے. صرف یہ ہیلا بازی کے ساتھ قانون کو توڑنا، ہیلا بازی کے ساتھ قانون کو توڑنا یہ بنی اسرائیل نے اختیار کیا. اور وہاں سورہ آراف میں یہ ہے کہ بطور امتحان کے بنی اسرائیل، چونکہ یہ سمندر کے کنارے پر رہتے، بحر کا ذکر ہے، دریا کے کنارے پر یہ بستی تھی جس کے اندر وہ رہتے تھے، جنہوں نے اس قانون کو توڑا، وہ بستی تورات کے اندر ایلات کہلاتی ہے. ایلا، ایلا جس کو آج کل کے جغرافی میں یہ عقبا کہا جاتا ہے، خلیج عقبا. عقبا جو ہے یہ خلیج عقبا کی بندرگاہ مشہور آج. اور یہ بحر قلزم کے کنارے پر ہے، وہاں خلیج کے کنارے پر ہے بحر قلزم، فلسطین سے مشرق کی طرف ہے بحر قلزم کے کنارے پر خلیج عقبا جس کو کہتے ہیں. عقبا بندرگاہ ہے آج، وہی مقام ایلا کہلاتا تھا کسی زمانے میں، تورات میں بھی اس کو ایلات کہا گیا ہے. اس بستی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے سورہ اعراف میں کہ ان لوگوں کا حال ذکر کریں جو اس بستی والوں کا حال ذکر کریں جو سمندر کے کنارے پر رہتے ہیں، پھر یادون پھر سب سے جبکہ ہفتے کے دن وہ تجاوز کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ یہ چونکہ ساحلی علاقے کے لوگ شکار کرتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، ان کی خوراک ہوتی ہے، تو ان کی خوراک بھی مچھلی تھی، اس کو وہ پکڑتے تھے، تو چھ دن پکڑتے تھے، ساتویں دن اجازت نہیں تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ نے بھی امتحان لیا ان کا، یہ فرمایا کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا مچھلیاں بہت زیادہ کثرت سے آتی تھی، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی، شران وہ یوم لا یثبتون لا تاتی ہیں، ہفتہ جس دن نہیں ہوتا تھا اس دن نہیں مچھلیاں غائب ہیں، نظر نہیں آتی، نیچے چلی جاتی، ہفتے کے دن کثرت سے آتی آزمائش۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہیلا بازی کی، ہیلا بازی اس لیے ہے کہ قانون کی زد سے بچ جائیں، گویا کہ ہم ایسے ثابت ہوں کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ہم نے جواز کی حد میں یہ کام کیا۔ تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ سمندر کے کنارے پر انہوں نے حوض وغیرہ بنائے، نالیاں پانی کی نکالی، پانی ان میں چھوڑ دیا، اس پانی کے اندر مچھلیاں بھی بکثرت آ جاتی، تو ہفتے کے دن تو یہ کرتے تھے، پکڑتے نہیں تھے مچھلیوں کو، مگر ان نالیوں میں اور حوضوں میں تالاب جو بنا لیے ان کے اندر پانی چھوڑ دیا، وہ مچھلیاں بھی اندر چلی جاتی اور پھر اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے، پیچھے سے بند لگا دیا، بند ہو گئی، اور دوسرے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کام تو نہیں پکڑتے ہفتے کے دن، ہفتے کے دن ہم نہیں پکڑتے، ہم نے تو نہیں پکڑا ہے، گویا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ قانون ہم نے نہیں توڑا، قانون کے اندر رہتے ہوئے ہماری کارگزاری ہے۔ کیا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کافی عرصے تک یہ لوگ اس قسم کا کام کرتے رہے، بہت عرصے تک، پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، ان کو پتہ چلا کہ لوگ اس قسم کی ہیلا بازی سے یہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا کہ یہ تو حرام ہے ایسا کام کرنا، اس دن شکار کرنا تو حرام ہے، اور تم یہ ہیلا بازی کیوں کرتے ہو، یہ تو اور زیادہ بری بات ہے۔ تو وہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے کہا کہ تو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر کوئی جیسا کہ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ اگر یہ شرک جو ہم کرتے ہیں برا ہوتا تو خدا ہم کو روک دیتا، ہمارے ہاتھ بند کر دیتا، روک جب ہم سے گرفت نہیں ہوتی تو لہذا یہ کوئی برائی نہیں ہے، ہم ہفتے کے دن نہیں کرتے شکار اور اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب معاملات زیادہ خراب ہو گئے، ان کو وعید سنائی گئی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے خدا کی گرفت میں آؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو خدا کا پیغام سنایا، قانون ان کو بتلایا، پھر جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، مبلغ تھے، 12,000 آدمیوں نے روکنا شروع کیا یہ کام نہ کرو، 12,000 آدمی روکنے والے تھے، یہ کام نہ کرو، یہ برا ہے، خدا کا غضب ہو جائے گا۔ اور ایک تو وہ گروہ تھا 12,000 آدمی روکنے والے اور تبلیغ کرنے والے، مت یہ کام کرو، اور بڑی تعداد ایسی تھی کہ وہ اس چیز کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ ایک تیسرا گروہ تھا کہ وہ خاموش تھا، وہ نہ تو اس برائی کا ارتکاب کرتا تھا اور نہ وہ روکتا تھا، بلکہ آگے قرآن میں آتا ہے کہ روکنے والوں کو ملامت کرتے تھے بعد میں، تیسرا گروہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو آپ کیوں روکتے ہیں، یہ نہیں رکنے، چھوڑنے، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو جو کہ بالکل سزا کے مستحق ہیں آپ کیوں روکتے ہیں؟ تو وہ جو روکنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے معذرت اللہ ربکم ولا اللہم یرجو، بھائی رب تعالیٰ کے سامنے عذر داری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تم نے روکا کیوں نہیں تو ہم کیا کہیں گے۔ تبلیغ کا یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے کیوں اس بات کو بتلایا نہیں، ضروری ہے آل علم کے ذمے کہ وہ بتلائیں کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قانون شریعت ہے، یہ سنت ہے، ساری چیزوں کا بتلانا ایک یہ پہلو ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے معذرت کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاید ان میں سے کوئی نیک بخت آدمی، کوئی شہید روح واپس بھی پلٹ جائے، اس کا بھی امکان رہتا ہے، کیونکہ یہ تو توقع رہتی ہے، مبلغ جو ہوتا ہے بڑا متوقع ہوتا ہے کہ میری بات جو ہے شاید کسی پر اثر انداز ہو جائے۔ اسی واسطے بخاری شریف کی روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا باندھ کر کے جب دیا تھا کہ جاؤ جہاد کرنے کے لیے، ساتھ یہ فرمایا تھا یا علی لن یهدی بک رجل واحد خیر لک من خمر النوم، اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ایمان قبول کر لے تو دنیا میں بڑی سی بڑی نعمت سے بھی یہ زیادہ اچھا ہوگا تمہارے حق۔ اصل مقصد وہ جنگ کرنا اصل مقصد نہیں ہے، یہ تو عوارضات کی وجہ سے آتا، فساد کو مٹانے کے لیے اور درندہ صفت انسانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے یاد کیا جاتا، ورنہ اصل بات تو وہ ہے۔ ایک آدمی بھی اگر ایمان قبول کر لے تو تمہارے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے زیادہ بہتر ہو۔ تو اب یہ بات تھی، روکنے والے روکتے تھے، ایک گروہ خاموش تھا بلکہ ملامت کرتا تھا، ارتکاب کرنے والے اس فعل کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب اس پر بڑا وقت گزر گیا، جو روکنے والے تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا، الگ الگ، ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے، چنانچہ ان کا علاقہ الگ کر دیا گیا کہ جو آدمی یہ برا کام کرتے ہیں ہمارے علاقے میں نہ رہے، اپنے علاقے میں رہے، ہم کہیں ملوث نہ ہو۔ خدا قہر میں سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں اور بڑا سخت برائی کا کام ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دن یہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے درمیان میں کوئی دیوار تھی یا کوئی ایسی آڑ تھی، ایک دن دیکھا ان لوگوں نے جو روکنے والے تھے کہ ان کی آواز وغیرہ نہیں آ رہی، ویسی کوئی حرکت نہیں معلوم ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جانچ کر کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے حکم دے دیا، آرڈر کر دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، شکلیں تبدیل کر دی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تو خنزیروں کی شکل میں اور نوجوان طبقہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہوا، اور رو رہے ہیں، شعور باقی ہے، باقی کچھ نہیں کرتے، روتے ہیں، آنسو باتیں پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں لیکن شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ کوئی جعل منہم القردۃ والخنازیر، دوسری جگہ خنزیر کا بھی ذکر ہے، ان میں سے بعض کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، بعض کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور پھر تین دن تک یہ رہے دنیا میں زندہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ ہلاک کر دی گئی، ختم ہو گئی. یہ بندر اور خنزیر ان کی نسل سے نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھے ان کے بعد. اور یہ مسلمہ بات ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے جن کی شکلیں تبدیل کی ہیں ان کو زندہ نہیں رہنے دیا دنیا، تین دن کے بعد ہلاک کر دیا، سب ہلاک ہو گئے. تو یہ تھی سزا ان لوگوں کو، اس قانون شکنی کی سزا. تو یہودیوں کے اندر یہ ایسی گندی ذہنیت پائی جاتی ہے، بخاری مسلم کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو. اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ بھائی چربی نہیں تمہارے لیے جائز، حلال جانور کی چربی بھی منع تھی، خاص خاص قسم کی چربی کی اجازت تھی، عام چربی. تو انہوں نے کیا کیا، ہیلا سازی کی، ایسی ہیلا سازی، چربی کو نکال کر پگھلا لیتے تھے اور پگھلا کر کے اس کو فروخت کر دیتے تھے اور اس کی قیمت کو کھاتے تھے. اور جب یہ کہا جائے کہ تم کیوں چربی کھاتے ہو تو وہ کہتے تھے ہم نے چربی نہیں کھائی. یہ ہیلا اجملو، پگھلا کر چربی کو بیچنا، کہنا ہم نے تو نہیں کھایا، چربی کھانی من ہے ہم نے نہیں کھائی. حضور نے فرمایا اے لوگو لا ترتکبوا مرتکب الیہود، اے ایمان والو تم اس قسم کی بات کا ارتکاب نہ کرنا جیسا کہ یہودیوں نے ارتکاب کیا. فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیلۃ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو معمولی ہیلوں کے ساتھ تم حلال کرنے لگ جاؤ، تم بھی اسی طرح مغلوب بن جاؤ گے جیسا یہود بن جاؤ. یہ ہیلا بازی سے منع کیا، یہ ہیلا سازی، یہ بھی ہیلا تھا. اب یہ بات ہے کہ یہ ہیلے سے قانون شکنی کرنی یہ بہت بڑا جرم ہے، بنسبت اس کے کہ کھلے طور پر ایک آدمی قانون شکنی کرتا ہے. ایودیوں میں بھی یہ بیماری تھی، مثلا سود کھاتے تھے کھلے طور پر، کہتے ٹھیک ہے سود کھاتے ہیں، اور لوگوں کے مال بھی ناجائز کھاتے تھے. اس پر یہ سزا نہیں ملی کہ شکلیں بگاڑ دی گئی ہوں، لیکن ہیلا سازی جو ہے اس پر خدا نے ایسی عبرتناک سزا دی، شکلیں بگاڑ دی. یہ ہیلا سازی سے قانون کو توڑنا اور اس کی خلاف ورزی کرنی بہت بری بات ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تم ایسی بات نہ کرنا، ورنہ شکلیں تو نہیں بگڑیں گی، ہاں شاذ و نادر بھی، لیکن باقی کچھ نہیں رہے گا. تمام ہیلا سازی کر کے جو خدا کے قانون یا شریعت کے قانون کو توڑتے ہیں وہ بندروں اور خنزیروں کی چل رہی ہے، سمجھ، بدترین سے بدترین جانوروں کی چل، ان کا باطن بالکل ویسا ہی ہے، گو کہ ظاہر میں شکلیں نہیں بگڑیں گی لیکن باطن ویسا ہی ہے. قانون شکنی ہیلا سازی کے ساتھ کرنا، زکات سے بچنے کے لیے ہیلا کر لیا، اور کسی سود کھانے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے ہیلا کر لیا، ایسی تعویل کر لی، کوئی فتویٰ لے لیا، کوئی ایسی، تمام ہیلا بازی. تو خدا کے کسی حکم سے اور فرض سے بچنے کے لیے آدمی ہیلا سازی کرے، یہ بدترین گناہ، اس پر بنی اسرائیل اور یہودیوں کی شکلیں بھی بگڑی. معلوم ہوا کہ یہ ہیلا سازی جو ہے بہت کسی خدا کے فرض سے اور قانون سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا بہت ہی قبیح چیز ہے جس پر یہ سزا ملی. باقی ہیلا اگر حرام سے بچنے کے لیے آدمی ہیلا کر لے کہ میں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ایسا ہیلا جائز ہے. خود حدیث میں ایسی تدبیریں بتلائی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال نے بھی، اور دوسرے صحابی کا بھی ذکر ہے، وہ خیبر میں ایک کھجوروں کی قسم ہوتی ہے جنیب، بہت اعلیٰ درجے کی کھجوریں ہوتی ہیں، وہ لے کر آئے آپ کی خدمت. آپ نے فرمایا اکل کمر خیبر ہا کدا خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہو عرض کیا حضور نے سب تو ایسی نہیں ہوتی بلکہ معمولی اور ردی کھجوریں بھی ہوتی ہیں تو ہم لوگ ردی کھجوروں کے دو سا دے کر ایک سا یہ لے لیا کرتے ردی کھجوریں دے دی معمولی درجے کی کھجوریں دو سا دے دی اور ایک سا یہ اعلیٰ کھجوروں کا لے لیا آپ نے فرمایا اوا ذالک الربا یہ تو سود ہے جنس کے تبادلے میں اعلیٰ ہو یاد نہ ہو برابری شرط ہے کمی بیشی سے سود ہوتا ہے اس کو تو خدا نے حرام قرار دیا ایسا مت کرو یہ تو حرام ہے اور سود ہے جنس میں ایک ہی جنس میں کوئی اعلیٰ ہو یاد نہ ہو درمیانے درجے کی ہو اس میں تبادلے میں کمی بیشی جائز نہیں ہے جنس مختلف ہو تو کمی بیشی جائز ہوتی تو ایک ہی جنس میں اس کو دو سا دے کر ایک سا لینا یہ تو سود ہے اور حرام ہے ایسا مت کرو تم نے اگر یہ تبادلہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کیا کرو یہ حیلہ اور تدبیر بتلائی کہ وہ ردی کھجوروں کو پہلے بیچ ڈالو تو اور کوئی جنس لے لو مثلا گندم لے لو جو لے لو یا پیسے لے لو اس کے ساتھ یہ اعلیٰ درجے کی کھجوریں کرو دیکھو خود حضور نے یہ تدبیر بتلائی حرام سے بچنے کے لیے اس کو بیچ ڈالو پیسے لے لو ان پیسوں کے ساتھ اس کھجور کو خریدو جو اعلیٰ درجے کی یا کسی اور جنس کے ساتھ خریدو جو کتاب خریدو تو جو میں اور کھجور میں تبادلے میں کمی بیچی جائے اس کے چار سال دے دو اور یہ ایک سال لے لو ٹھیک ہے جائز جنس مختلف ہے یہ ایک ہیلا تھا یہ بتلایا کہ حرام سے یا دیکھتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو انہوں نے قسم اٹھائی تھی بیوی کے بارے میں کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے کہ اس نے ایسی بات کی ہے بات معمولی تھی لیکن وہ خفا ہو گئے اللہ کے نبی قسم اٹھائی کہ میں تندرست ہوا تو میں تجھے سو لاٹھی ماروں گا اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں یہ نیک خاتون ہے ساری بیماری میں اس نے ساتھ دیا ہے بڑی قربانی کی ہے مومنہ ہے اور ایسا نہ کرو تم ہی قسم سے بری ہونے کے لیے عام تدبیر بتلاتے ہیں چھڑیے لے لو ایک دفعہ لے لو جس میں سو چھڑیاں ہوں اور ایک دفعہ ماض تو تمہاری قسم بری ہو جائے گی یہ خود قرآن میں موجود کیونکہ سو چھڑیاں مارنے پر زیادتی ہے اس کے قابل نہیں ہے اور ادھر اللہ کے نبی نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے تو لہذا اس کو پورا کرنے کی یہ ہیلا بتلا ہے سو چھڑیوں کا دفعہ پکڑ کر کے ایک دفعہ مار دو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور وہ بھی زیادتی سے بچ جائے گی اور زیادتی سے بچنے کی ترجیح تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کزارے کا کتنا علی یوسف ہم نے تدبیر بتلائی تھی ہیلا بتلایا تھا کہ تم ایسا کر لو کیونکہ وہاں کے قانون کے مطابق بھائی کو روک نہیں سکتا تھا اپنے پاس وہ اس کو روکنے کے قانون نہیں یہ قانون جو تھا وہ اسرائیلی قانون برتا گیا کہ وہ یہ تھا اسرائیلیوں کا قانون یہ تھا کہ جو آدمی چوری کرتا ہے تو وہ جس کی چوری کی ہے وہ سال بھر اس کا غلام بن کر رہتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے اب یہ ہیلا بنایا کہ ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل گیا وہ کہا کہ اس کو چھوڑ دیں کہا نہیں ہم تو نہیں چھوڑیں گے ہمارے قانون میں ایسا ہی نہیں وہاں کے مقامی قانون میں یہ بات نہیں تھی مگر اسے ہم اپنے کا ہم کسی کو رکھیں گے یہ ہیلا تھا بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بتلائی تھی تجربی ایسا کر لو تم بھائی کو روک لو گے اپنے پاس اس طریقے میں لیکن کوئی ایسا ہیلا کرنا کہ جس سے آدمی مثلا زکات فرض ہو گئی ہے سال اب پورا ہو گیا تو زیور بیوی کو ہبا کر دے دو تاکہ ہم زکات سے بچ جائیں پھر دوسرا سال آیا تو بیوی نے خاون کی ہبا کر دیا تو زکات سے بچے رہے سال دو سال اور زیور بھی پاس رہے. یہ ہیلا حرام ہے اور یہ ایسا ہیلا ہے. اور اسی طریقے سے روزے سے بچنے کے لیے, نماز سے بچنے کے لیے, کسی فرض سے بچنے کے لیے کوئی ایسا ہیلا کیا جائے گا وہ اسی مد میں آتا. اب بنی اسرائیل نے یہ قانون توڑا, اب خدا نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے, پہلی بات کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. انسان قانون کی پابندی کرتا ہے, اس سے اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے, ترقی نصیب ہوتی ہے.